أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. مقصد سورة لقمان اثبات توحید بالأدلة الثلاثة. الله رب العزت خپل یووالی ثابتی پدری والا قسم دلائل سرا، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ او دلائل وحیہ. دلیل عقلی آغا دلیل طویلی کی گی شد انسان عقلی سلیمی تسلیمی لکا سوک ورنتا بوسو کی چی دازمکا او اسمان چا پیدا کرے نو آغا جواب ورکی یو اللہ نو دیتا دلیلی عقلی ویلی کی گی. دویم دے دلیلی نقلی. دی صورت کی اللہ رب العزت دعوت توحید ذکر کئی پا دلیلی نقلی سرم، دلیلی نقلی ذکر کئی دا لقمانی حکیم نا، او درم قسم دا دلیلنا دلیلی وحی دے شاغی واندی اللہ رب العزت پخپلا حکم کری پخپلے پہ یو دلیل را لی گلی قرآن کے. نو مقصد سورۃ لقمان بیان دا اثبات توحید بالادلۃ الثلاثہ. مخکی آیاتونو کی دلائل عقلیہ ذکر شوی دی، دلیل نقلی ذکر شوی دی پہ واقعہ دا حضرت لقمان سرا. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. اس پدی آیات کی اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر کئی یواری بیا. اللہ رب العزت فرمائی الم تر ان الفلک، آیات نگورے ان الفلک چی یقینن کشتے تجری روان ادا فی البحر بدریاب کے بنعمت اللہ پنعمت اللہ سرا لیریکم من آیاتہ دید پارا چھ اخوائیو تاسو تا من آیاتہ دخپل دلائلنا. اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر کئی. اللہ فرمائی چھ آیا تاسو کشتے دن گورے گورا دی کشتے و سمرا غٹ وزنی تپا سمندر کی یو وڑا شانستا نوا چوا غب کی ڈوبی گی خدا پٹنونو باندے دی کشتے خپل وزنی او بیا چکل دی کسو اغا سامانی نو اغا سڑے بھی نہیں اریان شیوا تھا ہم را غٹ غٹ لانچو نہیں او دا اللہ پا حکم سرادا کشتے روانا دا نو اللہ وی اگر دا زمان نعمت دے دا زمان احسان دے واقعی چی دا اللہ دے غٹ احسان دے دا تجارت پی کی گی نو اللہ پا یو دا کشتے چا دے ریاب کی ٹنگ گڑی دا دا یو اللہ ٹنگ گڑی دا. علم تر ان الفلک آیات نگوری چی یقینن کشتے تجری روانا دا فی البحری پا دریاب کے بنعمت اللہ پہ نعمت دا اللہ سرا یا پہ احسان دا اللہ سرا لیریکم دید پارا چوخی تاسو دا من آیات ہی دا دلائیو خپلونا دام دا اللہ یو موجز شان دا دلیل دے چی یو اللہ رب العزت کشتے ٹھنگ اگری دا بل سو کشتے نشی ٹھنگو لے. انا فی ذالکا یقیناً پا دی کی لآیات خامہا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتو لیکل دپار دا ہر یو صبار کلک شکور تابیدار. پدی کی دلائل دی دپاره دا چا چې کلک وی د الله په دین باندې او فرمان بردار وی تابعدار وی د الله. صبر دا صیغه مبالغه ده، مراد ډیر کلکو شکور تابعدارو. و اذا غشهم موجن، او کلا چې پټ کړي دوی لرا موجن چپی، که زللی پشان د تیارو، دا الله مخلصین له الدین، نو خاص الله رامزګی الله لرا په داسې حال کې چې خالص کوونکی وي الله لرا. بیا الله ته چغې وي و اذا غشهم، او کله چې پټ کړي دوی لرا موجون چپی، کله چې رواني دا د مکی مشرکانو هغه حالت ته اشاره کوي چې دوی به اکثر تجارت په دریاب باندې کولو. نو کله به چې روانو په کشتۍ کې، نو چې د سمندر مینځ ته به ورسېدل او ناڅاپه ورباندې څه ناموافقې هواګانې رالی او کشتۍ به تاویدو شوه، نو ملاح به آواز وکړو چې یو الله ته را مدد ووایې، یو الله را مدد کوي، ځکه چې دې کې لات منات او خوبل وغیره دا کار نشي کولی. نو دوی به یو الله ته چغه واله، خو چې کله بیا د سمندر نه بچ شو، الله به خلاص کړل د ډوبېدو نه، نو چې کله بهر شو په وچه به شو، بیا به دوی مغه مشرکان را مدد کول، مشرکانو مغه اولیا را مدد کول، لات منات وغیره. نو هغې طرف ته اشاره کوي. مخکې هم تاسو لوستي وو فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، سورة عنکبوت آیت نمبر 65 و سورة عنکبوت آیت نمبر 65 کې تاسو مخکې لوستي وو فإذا رکبوا پس کله چې سوار شي دوی فی الفلک په کشتۍ کې دعوا الله مخلصین له الدین، نو چغه کی الله تا مخلصینا په داسې حال کې چالیس کون کی الله لره د خپل دینو. فلما نجاهم پس کله چې خلاص کړو مون دوی لرا ال البر په طرف د اوچی، اذا هم یشرکون نو ناسا په دوی وی حصہ داران جوړول کی د الله سره، بیا بل تر مدد شي وي کله چې الله پاک خلاص کی، او کله چې ورباندې څه تکلیف راشي نو بیا یو الله تا را مدد شي وي. دا دی آیات د لاندې سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ذکر کئ د حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چې د حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا د ابو جہل زوی و. ابو جہل د اسلام او د پیغمبر علیہ السلام نمبر 1 انٹرنیشنل دشمن و. دا د اغه زوی دی حضرت اکرمہ، دا بیا مسلمان شوی دی. د مسلمانۍ دوه واقعہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا. هغه فرمایي چې کله فتح مکہ وشوله، نو دا غټ غټ دشمنان اسلام چې کوم دا په تیښته شول د مکې نه تښتېدلو، نو یو پکې اکرمه رضی الله تعالی عنہ هم و. نو دا چې کله کشتۍ کې سواره شو او د سمندر مینځ ته ورسېده، نو دې کشتۍ باندې ناموافق هواګانې راغې اخوا دې خوا د کشتۍ په تاویدو کړه. نو ملا آواز وکړو چې یو الله ته اوس را مدد شوې، ځکه چې په لونده کې باباګان کار نه کوي. نو د اکرمه رضی الله تعالی عنہ ورته وویلې چې لات منازه شو، هغه ورته وویل دی ملا وایي چې مونږ ډېرې تجربې کړې دي، هغه په دې کې کار نشي کولی، یو الله ته را مدد شي وې. نو دې چې کله دا خبره وکړله، نو اکرمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما زړه کې ویلې که چېرې زه الله اوس خلاص کوم، نو زه به ډایرک ځم او نبی علیه السلام باندې به ایمان راوړم. نو هغه اتفاقا داسې وشو چې الله پاک هغې بچ کړل، نو دا واپس مکې ته راغو او نبی علیہ السلام ته لاړو او ایمان یې راوړو. بیا دا ډېرې کارنامې کړې دي. نو بیا سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دا واقعې ذکر کی، بیا وایي تا نه تپوس کوم اے چې راشه وګوره د نن زمانې مشرکانو ته، چې په لونده کې هم بابا ته را مدد شوی، ابو وش هم بابا ته را مدد شوی، نو دا مشرکان خوشو که ابو جهل دی خوشو. نو ابو جهل دی ورنه ډېر خو، ځکه چې هغوی په لونده کې به یو الله ته را مدد وي، زمون د دې زمانې مشرکان لنده کې پیر بابا ته را مدد شي وای. وایذا غشهم او کلا چې اخلاص کړو مون دوی لرا، وایذا غشهم او کلا چې پټ کړی دوی لرا موجون چپی، کزولې په شان د تیری، دا الله مخلصین له الدین، نو چې وکی الله لرا مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کون کی الله لرا د خپل دین. فلما نجاهم پس کلا چې خلاص کړو مون دوی لرا الالبر ری پا طرف دوچی، فمنهم مقتصد نو بازی د دنیا درمیان پاتشی بازی د دنیا درمیان پاتشی کله چې الله وجه موږ اخلاص کړو او وجه طرف ته بوزو نو د دنیا بازی درمیان پاتشی بازی بغیدا شي چې الله باندې خو یقین پوشي او بازی د شي چې بس اغي بګی بیا غرق شي و ما یجهد او انکار نکای بی آیاتنا د آیاتونو زمونا الا مگر کل هر یو خطار ان بی لوزا کفور نا شکرا اللہ وی انکار با سوک کئی دا یاتون زمانا انکار با سوک کئی سوک چا بی لوزی لوزو کی او دا لوز بیا سر دنشی رسولی دوا کسانو دا اللہ با یاتون بانی انکار کئی کفور نا شکرا سخت نا فرمانو علم ترا ان الفلکا آیات نگوری چی یکینن کشتے تجری روان دا فی البحری پا دریاب کی بنعمت اللہ پا نعمت دا اللہ سرا لیوریاکم دے دا پارا چی اخی تاستا من آیات ہی دا آیات نو خبلونا دا دلائل خبلونا انا فی ذالکا یکینن پا دے کی لآیات خامہ دلائل دی لکل صبار شکور دا پارا دا ہر یو دیر کلک شکور تابیدار و ایزا غشیهم او کلا چی پٹ کری دوی را موجن چپی کز زلالی پشاندو ستیت یری دعو اللہ را مدد کی چغا کی دوی اللہ لرا مخلصین له الدین فدا سی حال کی چرامد کون کی وی اللہ لرا دخپل دین فلما نجاهم پس کلا چی خلاص کرمون دوی لرا الالبر پتراب دو چی فمنهم مقتصد نوازی دوی نا درمیان پاتیشی وما یجهدو او انکار نہ کئی دوی بی آیاتنا پا آیاتو نظمون باندی او انکار نہ کئی پا آیاتو نظمون باندی الا کل خطار کفور مگر ہر یو بی لوزا کفور ناشکرا